ito, buwas sa Asia. Grabe mo ba, Rohami tua? Moro tu ado, nasala na gubay. Pabuwa ma, tua udah Asia. Terima kasih.